موسیٰ علیہ الصلات والسلام واقعہ اللہ بیانولا د پارا د تسلی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې فرعون جادوگر د خپل ملک د موسی علیہ السلام مقابله تراجمه کړ او هغه چې کله خپل سحر پیش کو نو د خلکو د موسی علیہ السلام په خیال کې دا خبره راتلا چې د ندام ساګانی او رسی دونه وای د حضرت موسی علیہ السلام په ځل کې پټه ير رااله چې خلق په دې گمراهان نشي. الله فرمایي قل نامو ورته ویلی لا تخف یریګما انک انت الاعلى بیشک تچیتو چته انک انت الاعلى. تاسو سمخ کې درس کې تیر شو لوی د دې امت دمره لوی شان ده. موسی علیه السلام ته الله وی انک انت الاعلى او دی امت ته وی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کم خطاب چې الله په خوانو انبیاء علیهم السلام سره کړي هغه خطاب د دې امت مرحومه سره کړي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وی تاسو غالب او زورور یی خو شرط پکی ایمان کامل. ایمان کامل چی وی کنا نو د کامل ایمان سره اعمال آسان وی پاغه سره مامورات زې پزې سره روڑی او د نواهی و نه اجتناب کړي. کامل ایمان سره پردوی، کامل ایمان سره حیا وی، کامل ایمان سره اخلاق وی، لین دین سم وی، غم خادی ټول سم وی. سوال نه پیدا کی چې ایمان دې کامل وی او د اعمال صالح او توفیق دې ملاونش. الله وی و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو بغالب یی اوچت بی یی خو شرط پکی ایمان کامل. قلنا مونږ ویلی لا تخف یریګما انک انت الاعلى بیشک تو چته والق اغرز وما هغا فی یمینک چې دی په دی خلاص تا کې. حضرت موسی علیہ السلام په خلاص کې امسانی ولوا الله ورته حکم کو اذا امسار تاو کا تلقف دا وتیر کی ما حغ صنعو چې دی جوړ کړی. تلقف تیر وکیدا ما صنعو هغه چې دی سره جوړ کړی دی. امام قرطبی وای تلقف یعنی لقف ستوي الاخذ بسرعه یوشه پتلوار او جلدی سره راغستل. یوشه پتلوار او جلدی سره راغستل ته تلقف وای. والق غرز وما في يمينك چې دی په خیل هاستا کې اے موسی علیہ السلام تلقف نورا وابخلی پته زئی سره تیر وکی ماغا سنعو چې دی جوړ کړی. دادای چې سره جوړ کړی دی ندا وس کی تیر به کی اور اواب اخلی انما سنعو بشک هغه چې دی جوړ کړی دی. انما بشک هغه سنعو چې دی جوړ کړی دی کید ساحر دا هم کرو به فریب د جادو دی او د جادوګر دی. ولا يفلح الساحر او ناکامیابی کی جادوگر حیث و عطا کمزے کی چراشی د حق په مقابله کی. حضرت موسی علیہ السلام امسا و غرزولا امسا اغطول سرات ختم کل علماء لکلی دانو گنی چی امسا و غرزولا نو اغا رسی و امسا گانی رسی و امسا گانی خوڑلی نوی و دا آغین آغا سر دا جادو ختم شو. پس تشا امسا پرتوا تشرا صحیح پرتوا. انما سنعو بشکاغ چدی جوړ کړی دی کید ساحر دا هم مکر او فریب د جادوګر دی. ولا یفلح الساحر او کامیابی کی نه جادوګر حیث اتا کمزے کی چاغا مقابله د حق تراش نه کامیابی کی جادوګر حیث اتا کمزے لچ غراش حضرت موسی علیہ السلام امسا غرزیدو سرا داغی د سحر غا سر ختم شو داغی د سحر اثر ختم شو او د ساحر بارکی زمون په شریعت کې حکم داو ور سحر د ټول اقسام سره کفر نه دی خو په دې کې اکثریت سحر سوی کفر وی ورنه ګناه کبیره په هر حال باندې سحر ز د کول په دې عمل کول دا په شریعت کې ناروا دی دیو جنا حدیث دی دی کې ابن کثیر ذکر کړو حدیث ذکر کړو جندب ابن عبد الله رضی الله عنه نے روایت تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا اخذتم یعنی الساحر فقتلو دا سے ساحر او جادوگر چونی سی اسلامی حکومت وی خلیفہ وی او غد سحر پزری کفر خورای نو قتل کی او ثم قرأ بیا اللہ حبیب دا آیات مبارک ولستو ولا یفلح الساحر حیث اتا کامیابی گی نا کافر کمزے کی چی دے راش نو دیرے کی دا مانا موچے لا یؤمن حیث اجدا ایمان نراڑی دے اکثریت طریقے سرا اکثریت طریقے سرا اغا خلق گمراکی و ایمان نراڑی نو دا ساحر سزا دام زمون پا شریعت کی چکلا اغا پا سحر سرا کفر خورائی نو اغا قتل لے ولا يفلح الساحر حيث اتى او کامیابی گنا جادوگر کمزے کی اتا چراش فالقي السحرۃ سجدا کلچ موسی علیہ السلام امسا غرزولا او د جادوگر او غد سحر اثر ټول ختم شو او جادوگر قتل چې زمو د سحر غاثر خو پاتې نشو